Sofia, vinda nela, štekračim se vama prez grada. Ne znam, šte ni vzeme Sofia, na svojata dlan, ela, vikam te aš, čakam te aš. Za nas šte izgre Sofia, една любов, една любов, хиляди слънца. И тъй ще запомним София.